Lammert de Bruin. Goedemiddag. We kunnen onze energierekening niet meer betalen. Een grote energieleverancier laat weten dat maar liefst 40% van zijn klanten een indirecte betaalachterstand heeft. We praten zo met een schuldhulpverlener in Eén Vandaag na het NOS-journaal. Hier is Jeroen van Kam. LTO Nederland is niet tevreden over de uitkomst van het eerste verkennende gesprek tussen de 11 boerenorganisaties en leden van het kabinet. Volgens voorzitter van de TAK is er wel beweging gekomen, maar heeft het kabinet op dit moment te weinig geboden om het gesprek voort te zetten. Voor nu is het klaar. De bal ligt bij het kabinet. Zij moeten het vertrouwen van onze boeren en tuinders herstellen. En zij en de bal ligt ook daar om die uiteindelijke vertrouwensbreuk die er is, alles wat er in dit land plaatsvindt, om dat te herstellen. Bemiddelaar Remkes sprak na afloop van een stevige vertrouwenscrisis tussen de overheid en de agrarische sector, en niet alleen vanwege de stikstofplannen. Het heeft te maken met de stapeling van regelgeving van de afgelopen jaren. Het heeft te maken met het gevoel bij organisaties en boeren dat gerechtvaardigde vragen niet zijn beantwoord. Het heeft te maken met het gevoel dat er sprake is van zwalkend beleid. Het aantal opgeleverde en verkochte nieuwbouwwoningen neemt af, blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Die daling is eind 2021 al begonnen. Intussen zijn we daardoor op hetzelfde niveau terechtgekomen als in 2013, tijdens de kredietcrisis. Toen bereikte het aanbod op de woningmarkt een dieptepunt. Op basis van het aantal verleende bouwvergunningen is de verwachting dat het niet snel beter zal gaan. De 46-jarige man die begin dit jaar zijn vriendin met een mes om het leven bracht, vindt dat hij levenslang moet krijgen, zei zijn advocaat vanmorgen bij de rechtbank. De man slikte medicijnen om psychotische aanvallen onder controle te houden, maar stopte daarmee toen hij een vriendin kreeg. Onder Palestijnen is ophef ontstaan over de verplaatsing van een kunstwerk van Banksy. De afbeelding van een rat met een katapult werd jaren geleden op een afscheidingsmuur op de westelijke Jordaan-oever gespoten en wordt nu tentoongesteld in een galerie in Tel Aviv. Het Palestijnse ministerie van Toerisme noemt het diefstal van het Palestijnse volk. Voetbalster Stefanie van der Gracht speelt de komende 2 jaar voor Internationale in Italië. 29-jarige verdedigster komt transfervrij over van Ajax. De verdedigster van der Gracht speelde afgelopen maand met Oranje op het EK. De situatie rond een munitiedepot in een bos in Berlijn blijft gevaarlijk. Gisteren brak daar brand uit en het leidde ook tot ontploffingen. De brand is inmiddels onder controle, maar er zijn nog wel steeds explosies. Het leger is inmiddels met tanks het bos ingegaan om de brandweer te helpen. In een van die tanks zit iemand van de explosieve opruimingsdienst die moet inschatten hoe gevaarlijk het is. De gemeente Nijmegen mag niet alle studenten uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die door een student was aangespannen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor studenten in het hele land, zegt de voorzitter van de studentenorganisatie LSVB. Dat betekent dat Mark dus ook nu het geld krijgt van de energietoeslag. En dat biedt nu de mogelijkheid voor andere studenten om ook een zaak te starten en ook op die manier aanspraak te maken op de energietoeslag. Minister Schouten had geadviseerd om studenten niet onder deze regeling te laten vallen, omdat hun woonsituatie zo divers is. Zo woont ongeveer de helft van de studenten nog thuis. Maar de rechter vindt niet dat studenten als groep moeten worden uitgesloten. Het weer tot besluit. Vanmiddag kan in het noorden en westen een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt zo nu en dan de zon. Temperaturen lopen uiteen van 19 tot 24 graden. Morgen is er eerst veel zon. In de middag wat meer stapelwolken. En in het noordoosten kans op een bui bij min of meer dezelfde temperatuur. Gaan we even kijken hoe het op de weg is. Is er al een vrijdagmiddagspits of is iedereen met vakantie, Edwin Gerritsen? Nou, er was even wat druk vanmiddag, maar de files nemen nu af, Lammert. Er staat nog 80 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen knooppunt het Oude Rijn en Maars. Een half uur oponthoud door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batendorp. 10 minuten vertraging door een aanrijding. Op de N2... de randweg Eindhoven vanuit Maastricht voor Batendorp 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N206 Leiden richting Noordwijk. Voor Katwijk is de vertraging 20 minuten. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. NPO Radio 1. Avro Tros. 40%, van de klanten van de energieleverancier Vattenfall heeft op dit moment een betalingsachterstand. Wie zitten er in deze groep en hoe ver reiken hun financiële problemen? Daar gaat het zo meteen over. En klimaatwetenschappers moeten stoppen met rapporten schrijven en beginnen hun boodschap beter te vertellen. Dat zegt zeewetenschapper Sjoerd Groeskamp. En in feite of fictie, ook voeding wordt duurder, maar geven we er alsnog een kleiner deel van ons inkomen aan uit dan in 1900. Dat zoekt Evelien uit. Vandaag. Lammert de Bruin. En Evelien Redmeijer. Evelien, het is vrijdag 5 augustus. Wat viel jou op? Een mooi voorbeeld van zelfredzaamheid en eigen initiatief in de gemeente Lexmond zag ik bij RTV Utrecht. Daar waren de inwoners klaar met jarenlang de steeds wisselende waarnemers op de huisartsenpost. Nou, het was iedere keer om de 3 weken een andere huisarts. Ja, dan was die er en later weer een ander. En dat stoort. Ja, vooral de oudere bewoners misten een vast gezicht, de continuïteit, een persoonlijke band met de huisarts. En toen er weer een wissel van de wacht kwam, zijn de Lexmonders zelf in actie gekomen. Ze zijn op zoek gegaan naar 2 nieuwe huisartsen die weer vast in Lexmond wilden komen zitten. Maar belangrijker, de bewoners, verenigd in dorpsinitiatief Lexmond, betaalden uit eigen zak de overname van de huisartsenpraktijk. Iets wat de nieuwe huisartsen zelf niet konden ophoesten. En het is niet voor niets, want een vaste huisarts is nogal belangrijk, blijkt uit een Brits onderzoek. Mensen zouden dan gemiddeld langer leven. Ja. En verder leerde ik vandaag wat zwintietikken is. Weet jij wat dat is, Lammert? Zwintietikken, ja, dat is toch in het oosten van Nederland. Kijk, met jij varkens. Weet ook alles. Nou goed, ik hoef jou niets meer te vertellen, maar voor mij was het nieuw. Het is een varkensspelletje waarbij geblinddoekte deelnemers door een modderpoel moeten rennen op zoek naar varkens. Nou ja, wie het varken als eerst aantikt, die wint. Maar het gaat dit jaar niet door een uitbraak van de varkenspest in het grensgebied met Duitsland. Ach. Dierenorganisaties zijn overigens niet zo verdrietig daarover, want die zijn blij dat het niet doorgaat. Zij proberen al jarenlang de traditie te laten verbieden. Maar niet getreurd voor de fans, waar jij misschien onder valt. Nou, nee hoor. Er is nog hoop voor het Nederlands kampioenschap zwintietikken later deze maand. Dat gaat vooralsnog door. Oké. Okay. De energierekening hangt als een zwaard van Damocles boven veel Nederlandse huishoudens. De bedragen reizen zelfs zo de pan uit dat een groeiend deel van de consumenten nu al kampt met een betalingsachterstand van hun energierekening. Zo registreert marktleider Vattenfall dat 1 op de 10 klanten een veel te laag maandbedrag betaalt en 40% betalingsachterstand heeft. Herman Hofmeijer, directeur van maatschappelijk dienstverlening Flevoland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, maar liefst 40% van de klanten van Vattenfall heeft nu dus al een betalingsachterstand. Wat merkt u daarvan in uw praktijk als schuldhulpverlener? Nou, we werken in de schuldhulpverlening nog niet direct dat dit speelt, maar wel in wat wij doen in vroegsignalering. We zien inderdaad dat betalingsachterstanden oplopen en dat mensen moeite krijgen met het betalen van de rekening. Ja, want het gaat dus om mensen die hun maandbedrag eigenhandig naar beneden bijstellen om zeg maar die eindafrekening, die jaarafrekening een beetje voor zich uit te schuiven. Ja, dat is wat er blijkbaar met de cliënten van Vattenfall gebeurt. Wat wij mensen adviseren is om dat vooral niet te doen. Want je komt er op een gegeven moment gewoon toch mee op de koffie. Wij proberen juist het omgekeerde voor te stellen. Maar dat doen we natuurlijk alleen met mensen die we al in beeld hebben. Ja. Mensen die dat niet zijn, kunnen hun eigen keuzes maken. En wat voor mensen komt u nu tegen die in de problemen zijn gekomen door onder meer de energierekeningen? Zijn dat mensen uit de allerlaagste inkomens of zijn het ook de middeninkomens? Nou ja, mensen die wij in beeld hebben zijn van oudsher meestal de mensen die wat meer in de lagere inkomenscategorieën zitten. Maar langzaam maar zeker gaat dit probleem natuurlijk gewoon omdat het objectief de prijzen stijgen harder dan de inkomens, gaat het steeds meer ook de middeninkomens treffen. Ja, en die kloppen nu ook al bij u aan of nog niet? Nee, mensen kloppen niet direct bij ons aan. Als het gaat om schuldhulpverlening, dan hebben mensen vaak heel veel drempels te overwinnen voordat ze de stap daar naartoe maken. En dan is een betalingsachterstand als zodanig nog niet daar een reden voor. Nee. Wij gaan zelf wel naar mensen toe. Dus we werken met vroegsignalering, zoals dat heet. En daarin gaan we op het moment dat er betalingsachterstanden ontstaan, of dat nou bij energie is, of bij huur, of bij andere vaste lasten, gaan wij naar mensen toe en bieden ze hulp aan. En veel mensen hebben dan in eerste instantie de neiging om te zeggen, nee, ik los het zelf wel op. Ja, maar met dit soort prijsverhogingen is dat natuurlijk steeds ingewikkelder en blijft ons advies, roep zo vroeg mogelijk hulp in. Ja, ons of bij andere collega's van ons. Ja, daar praten we zo over verder met u. We gaan eerst naar verslaggever Joris Kreugel, die vandaag de straat opging in Soest om mensen te vragen hoe zij omgaan met die hoge energierekeningen. De gasrekening. Ja. Nou. Niet zo blij mee, hè? Nee, ik wilde net vragen. Word je er blij van? Absoluut niet. Nee, het is flink omhoog gegaan. Van 170 naar 350. Ja, daar word je niet gelukkig van, hè? Lijkt de kachel uitgezet. Ik zet het apart, maar als mijn maatschappij omvalt, dan wil ik liever niet te veel voorgeschoten hebben. Hoeveel zet jij per maand apart ervoor? 100 euro. Maar maak je zorgen wel zo meteen als het misschien nog hoger gaat? Ja, dan wordt het flink bezuinigen. En waarop? Boodschappen. Ja, en dat kan nog wel. Dus we zullen het ermee moeten doen, hè? Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Vliegt omhoog, die prijzen. Ik zit nou zowat aan het dubbele tarief, dus ik betaalde iets van 200. Ik zit nou over de 400 heen. Over de 400? Ja, bij 3 keer is het gewoon omhoog gegaan. Het is stapsgewijs natuurlijk omhoog gevlogen. Kunt u het betalen? Mijn vrouw is dan overleden en dan heb ik mijn verzekeringsgeld gebeurd. En daar kan ik nog een beetje op teren. Maar niet, je moet niet zien dat ik het vol kan houden in natuurlijk. Maar u zorgt er wel voor dat u direct kan betalen. Ja. Die verhoging die voert u zelf ook gelijk door. U heeft niet zoiets van ik wacht er even mee en ik zie straks al aan het eind van de rit. Nee, ik betaal gelijk. Als het niet meer betaald kan worden, dan laat ik het afsluiten. En dan is het niet anders. Dan moet ik maar kijken hoe we verder komen. Dan gaan we maar op houtkachels en dan gaan we maar hout stoken. Ik weet het anders ook niet. Meent u dat nou, hè? Ja. Wat moet je anders? De mensen komen voor hele grote problemen te staan. Ja, de gasrekening. Ja, die gaat gewoon omhoog. Ja? Hoeveel moet er worden bijbetaald? Op dit moment 50 euro. En wanneer is dat geweest? In juli. En je salaris blijft hetzelfde. Dus je moet toch creatief gaan worden met douchen, met koken. Ook de kinderen bewuster voor maken. En hopen dat je op die manier toch geld kan besparen. Het is nu nog 50 euro. Dat kan je betalen allemaal nog? Ja, dat kan nog, maar je merkt wel dat je op andere fronten toch moet aanpassen. Tuurlijk maak ik me zorgen, want we hebben gelukkig 2 inkomens. Maar het wordt wel steeds lastiger om ook nog leuk te leven. Dus een beetje met angst en beven ga je naar de winter toe? Ja, ik denk dat we wel wat sneller een dikke trui aan zullen doen. En onder het dekentje gaan zitten in plaats van de verwarming aanzetten. Joris Kreugel was dat in Soest. Volgens energieleverancier Vattenfall heeft dus maar liefst 40% van hun klanten nu al een betalingsachterstand. Dat gaat om behoorlijk wat mensen, Evelien. Ja, Vattenfall laat weten dat er alleen al de afgelopen maand 5000 klanten met betalingsachterstanden bij zijn gekomen. En in totaal gaat het nu bij ze om 800.000 huishoudens die te weinig betalen. Bij 10% van alle klanten gaat het zelfs om 200 euro per maand. En bij 30% om tientallen euro's op dit moment. Nou, nu gaat het over de energierekening. Maar mevrouw Hofmeijer, ik kan me voorstellen dat deze mensen ook op andere plekken betalingsachterstanden oplopen. Wat weet u daarvan? Ja, nou, een schuld komt nooit alleen, zeggen wij wel. Een betalingsachterstand op de ene plek is inderdaad vaak een signaal van dat er meer aan de hand is en dat er ook op andere plekken problemen zijn. Kijk, op het moment dat iemand gewoon minder inkomen heeft dan uitgaven, dan gebeurt dat op meerdere plekken. En wat zijn dan de plekken waar dat het eerst gebeurt? Of wat u het meest tegenkomt? Mensen, kijk, wat u ook al in het filmpje of reportage, in interviews liet horen. Mensen, ja, precies. Mensen gaan bezuinigen op allerlei fronten. En, of proberen wat later te betalen in de hoop dat er in de tussentijd weer inkomen binnengekomen is. En wij zien vooral vaste lasten natuurlijk. Dat zijn vaak ook de grotere bedragen. De huur, de zorgverzekering, de energierekening enzovoort. Nou, nu gaat de energierekening fors omhoog. Ook boodschappen worden veel duurder, kunt u zien. En dat betekent dat mensen op alle fronten proberen te bezuinigen. Dus betalingsachterstanden ontstaan op al die verschillende fronten. En waar wij naar kijken zijn die vaste lasten. Maar ja, ook op die boodschappen kun je op een gegeven moment niet verder bezuinigen, want je zult moeten blijven eten. Dus je ziet het overal. Ja. Nu is er een eenmalige energietoeslag toegekend van 1300 euro aan mensen met lage inkomens. Maar ja, die heb je er heel snel doorheen met deze prijsstijging. Wat kunnen gemeenten nou verder nog doen om te voorkomen dat mensen straks aan het eind van het jaar vastlopen? Nou, in ieder geval mensen blijven adviseren. Blijf goed kijken naar je inkomsten en je uitgaven. En laat het niet door je vingers glippen. Dus zoek hulp. Kom naar financiële spreekuren. Die gebeuren overal in het land. Of door gemeentes of door organisaties zoals Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Dat is de ene kant. De andere kant is, als je die energietoeslag krijgt, gebruik hem ook waar je hem voor krijgt. Wat wij veel zien is dat mensen dat geld gebruiken om een ander gat te vullen. Ja. Of om eindelijk een keer even wat leuks te gaan doen, omdat er ineens even financiële ruimte is. Want dat geld komt niet per se binnen op het moment dat die rekening ook binnenkomt. Dat betekent dat mensen op dat moment ineens een zak geld in handen hebben, die niet direct uitgegeven kan worden, zeg maar. Nee, precies. Dus het advies wat wij geven is, hou dat geld beschikbaar. Ook dat is in de reportage terug te horen. Hou dat geld beschikbaar, zorg dat het ook besteed wordt aan datgene waar het voor bedoeld is. Want je hebt jezelf ermee als je dat niet doet. Maar het is gewoon objectief echt steeds ingewikkelder voor heel veel mensen. En wij zien ook in de schuldhulpverlening, we maken budgetplannen met mensen om de schulden te kunnen oplossen. Ja, als dit er overheen komt, is je budgetplan meteen een probleem. Want het klopt niet meer. Ja. Inkomsten blijven gelijk, uitgaven moeten hoger worden. Ja, dat loopt echt spaak. Okay, hartelijk. Dus advies is vooral, blijf aan je vaste lasten betalen. Ja. En zoek hulp. Okay, dank u wel. Herman Hofmeijer, directeur van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. We spraken over de grote groep mensen die nu al een betalingsachterstand heeft bij de energieleverancier. Straks, zeewetenschapper Sjoerd Groeskamp vindt dat zijn collega's meer de boer op moeten en samen moeten werken met kunstenaars om de klimaatboodschap eindelijk te laten landen. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Dat is niet bijzonder druk meer. Er staat nog 80 kilometer file. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Maarsen is de vertraging een half uur. 1 rijstrook is dicht. En de N206 Leiden richting Noordwijk is dicht bij Katwijk. Dat komt ook door een ongeluk. Tijdens de grote boerenprotesten van deze zomer zijn er ongeveer 100 boetes uitgedeeld voor trekkers die reden op de snelweg. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Eén Vandaag bij het Openbaar Ministerie. Met de trekker op de snelweg rijden is natuurlijk verboden, maar tijdens de protesten werd dat toch massaal gedaan. Ik praat erover met Joost Nan, hoogleraar strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag, meneer Nan. Goedemiddag. Ja, bijna 100 boeren zijn er dus de afgelopen 2 maanden beboet voor het rijden op de snelweg. Dat klinkt niet als heel erg veel. Ja, ik weet niet precies hoeveel tractoren er natuurlijk reden. En het kan ook goed zijn dat de politie nog meer kentekens in de pijpleiding heeft. En dat die in het systeem worden gevoerd en uiteindelijk nog meer boetes eruit rollen. Dat is denk ik nog even wachten. Ja. En nu is zo'n boete, je moet geloof ik meer dan 400 euro te betalen, maar dat is aan te vechten. Heeft dat aanvechten zin met het oog op bijvoorbeeld het demonstratierecht? Als de boer zegt van ja, maar ik reed daar als protest, heeft hij dan kans dat die boete niet betaald hoeft te worden? Nee, die kans lijkt me klein tot nihil. Er zijn allerlei manieren om te protesteren in dit land. En de strafwet overtreden is daar niet één van. Dus ik denk niet dat een rechter daar gevoelig voor zal zijn. En de boete zal matigen. Nee. Nu zijn deze boeren op de bon geslingerd omdat ze met hun trekker over de weg reden. Maar er zijn natuurlijk ook boeren die afval dumpten op de snelweg. Asbest zat er soms zelfs tussen. Hoe hoog zijn de straffen daarvoor? Nou, dan heb je het wel over een ander soort categorie strafbare feiten. Dan gaan we echt naar de misdrijven. Diverse onderdelen van de wegenverkeerswet zijn waarschijnlijk overtreden. Het is vernieling van de snelweg. Er zijn ook nog onderdelen in brand gestoken, had ik begrepen. Dus daarmee beschadig je de snelweg. Het kan zelfs gewoon openbare brandstichting zijn en dergelijke. Ja. En dan kijk je wel tegen heel andere straffen aan, hoor. Ik zeg niet dat alle boeren meteen de gevangenis ingaan. Maar als je dit allemaal optelt, wat u net allemaal opnoemde, op hoeveel jaar gevangenisstraf zit je dan? Oh, dat is natuurlijk afhankelijk van elke specifieke zaak en elke specifieke boer. Maar dan is een gevangenisstraf niet ondenkbaar. Maar dat hangt echt af van de concrete situatie. Ja. Dus dat durf ik. En speelt daarbij ook nog een rol in hoeverre mensen in gevaar zijn gebracht, omdat ze bijvoorbeeld dicht bij dat asbest waren of dicht bij delen van de snelweg die in brand zijn gestoken, in brand gestoken hooibalen? Absoluut. Met name als er automobilisten in ongelukken verzeild zijn geraakt. En daar in het bijzonder als ze daardoor zwaar lichamelijk letsel hebben gekregen of wellicht zijn overleden. Dan ga je wel naar hele andere straffen. Hè. Dan is het in ieder geval 6 wegen verkeerswet. Misschien ook wel gewoon bepaalde levensdelicten. Al of niet in de pogingsvorm. Nu was er een beeld vorige week dat de politie eigenlijk niet echt optrad tegen de boeren. Die deed eigenlijk niets. Is dat beeld wat u betreft nu gekanteld met deze 100 boetes voor trekkerrijden op de snelweg? Aangenomen dat dit het begin is van het werk dat de politie samen met justitie heeft verricht om in kaart te brengen wat er is gebeurd, wie daarvoor verantwoordelijk is. Denk ik wel dat er nu een actiever beeld ontstaat van de reactie van de overheid op deze protesten, ja. Oké, dank u wel, Joost Nan, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Nederlandse bodem is op dit moment gortdroog. Waterexperts leren nu in noodtempo bij over het vasthouden van water, terwijl ze tot voor kort vooral bezig waren met het tegenhouden van hoogwater. Zo ook Sjoerd Groeskamp, oceanograaf bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Goedemiddag. Goedemiddag. U werd internationaal bekend als de man die de Noordzee wil indammen tegen hoogwater. Hoe kijkt u nu naar wat er nu gebeurt met de droogte? Laat ik eerst even één ding zeggen. Ik wil het niet indammen. Nee, ik wil het juist niet. Daar gaan we het later over hebben. Okay. Ja. Maar die droogte, want dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Nou ja, dat is een gevolg van klimaatverandering. Dit ligt in de lijn der verwachtingen. Dat is hoe ik het zie. Ja. Nu wordt er wel gezegd dat in Nederland altijd alle inzet is gegaan naar het tegenhouden van water. Nauwelijks naar het vasthouden van water. Is dat ook echt zo? Dat weet ik eigenlijk niet precies, want ik ben geen expert op het gebied van droogte. Maar we hebben natuurlijk wel een enorme geschiedenis als het gaat om onszelf verdedigen tegen de zee eigenlijk. Dus dat zeker, dat deel klopt zeker, ja. Maar is het probleem van de droogte volgens u een even groot probleem als de zeespiegelstijging? Of zegt u van nou, dat die zeespiegelstijging, dat is nog wel even een tikje erger? Dat zal de tijd moeten leren. Dat weten we gewoon nog niet, denk ik. Ik bedoel, droogte, als dat op grote schaal plaatsvindt, dan kan dat wel net zulke grote gevolgen hebben als zeeniveaustijging. Dat ligt natuurlijk net aan hoe ernstig het gaat worden. En dat zullen we moeten wachten. Maar beide zal ik absoluut niet onderschatten als enorme dreiging. Nee. Nu, over die zeespiegelstijgingen, Evelien, zijn de voorspellingen ronduit somber, hè? Ja, afgelopen april kwam het IPCC, de afgroep van internationale klimaatonderzoekers, met een luide, duidelijke waarschuwing. Alle beloftes ten spijt, we gaan het niet halen, zeggen zij. Het doel van het klimaatakkoord van Parijs, het streven om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 1,5 graad, raakt buiten zicht, schrijven de klimaatonderzoekers. En landen moeten volgens hen onmiddellijk in actie komen. En de komende jaren zijn cruciaal. En als je kijkt naar wat het IPCC zegt over de zeespiegel, dan stellen zij dat die aan het eind van de 21ste eeuw op wereldschaal met 26 tot 82 centimeter is gestegen. Een ruime schatting dus. En dat is alleen nog maar het einde van deze eeuw. Oké, okay. Sjoerd Groeskamp, wat is de meest extreme zeespiegelstijging die u voor mogelijk houdt? Toch al voor eind van deze eeuw of verder nog? Ja, of verder nog. Ja, laten we eerst het eind van deze eeuw beginnen. Toch zeker wel een meter. Een meter? Ja, ja, dat ja, gaat ja, ver dan boven de waarschuwingen. In het IPCC staat ook een lijn. Dat gaat over dingen die we nog niet zo goed weten, namelijk de instabiliteit van de ijskap in Antarctica. Mm-hmm. En als dat erger uitpakt dan we denken, dan kan het tot over bijna wel tot 1,5 meter zeeniveaustijging aan het eind van deze eeuw zijn. Maar het is wel een onwaarschijnlijker scenario, maar nog niet uit te sluiten. En is dat dan ook het geval in Nederland? Want ik begrijp dat er door de zwaartekracht en de verdeling van het water overal anders kan uitpakken. Ja, zeker. De zeeniveaustijging is niet overal precies hetzelfde op de wereld. Maar als je het over 1,5 meter hebt, mag je ervan uitgaan dat we in Nederland toch daar ook met een heel groot deel daarvan te maken. Kan iets meer, kan iets minder zijn, maar ja. In die orde grootte moet je wel denken. En dan verder, als we verder denken dan aan het eind van de 21ste eeuw? Nou ja, het scenario waar we nu op afstevenen qua CO2-uitstoot, temperatuurstijging en de bijbehorende zeeniveaustijging, dan moet je wel denken in orde grootte 5 meter. Zo. En misschien wel meer. Daar ja, ga eens op het strand staan en denk eens even 5 meter boven het huidige zeeniveau. En probeer dan eens te bedenken, oké, hoe gaan we dit in godsnaam tegenhouden? Daar kun je geen dijken tegen bouwen, denk ik, of wel? Nou ja, misschien die ene. Ja, want u deed inderdaad 2 jaar geleden een voorstel dat internationale media aandacht kreeg. It's one of the craziest ideas for protecting our east coast from flooding. There is a scientist across the sea there in the Netherlands who has come up with a cunning plan. Ja, een slim plan om ons te wapenen tegen de zee. Kunt u nog 1 keer uitleggen wat dat idee was? Ja, het is een hele grote dijk die de Atlantische Oceaan en de Noordzee van elkaar afsluit. Waardoor je eigenlijk dus alle landen binnen de Noordzee, dat zijn ongeveer 15 landen en de Baltische Zee, beschermt tegen zeeniveaustijging. En die dijk die loopt dan van Frankrijk naar Engeland en van Schotland naar Noorwegen. Ongeveer 620 kilometer. Zo. Dat is een enorm ding. Het is zeg maar 1000 keer de afsluitdijk, zo moet je het zien. Ja. En ja, als je dat gaat bouwen, als je dat moet bouwen, dat heeft natuurlijk enorme impact op de Noordzee, wat onze huidige leefomgeving is. En dus ook op ons leven. Ja, want u zei, ik heb het idee weliswaar voorgesteld, maar ik wil het eigenlijk niet. Waarom niet? Vanwege die impact. En die impact die kan je bijna alleen maar als negatief beschouwen. Er zijn misschien een paar minuscule voordelen, maar het is voornamelijk gewoon heel erg nadelig. Het kost heel veel geld. Het heeft enorme ecologische impact. Er zullen allerlei vis- en diersoorten, vogelsoorten uit gaan sterven. Er zal van alles veranderen. En dat moet je gewoon niet willen. Plus het laat eigenlijk toe dat we een beetje doorgaan op onze huidige manier van leven. Nee, de bedoeling van die dam is heel duidelijk. Van oké, dit kan en we hebben eraan gerekend. Het is zelfs waarschijnlijk misschien wel voordeliger dan als je alle Europese kusten moet gaan beschermen. Hè? Want dan heb je het over duizenden kilometers dijken. En als je niet wil gaan beschermen, ja, dan moet je hele steden gaan verplaatsen. Nou, als je dat een beetje doorrekent, dan is deze dam een hele realistische oplossing in de toekomst. Ja, dat kost geloof ik 500 miljard euro, hè? Ja, nou laat het dubbele zijn. Zelfs dan is het nog steeds een realistische oplossing. Het geld is eigenlijk niet het probleem meer. Maar ja, je moet het niet willen. Nee. En omdat het zoveel nadelige gevolgen heeft. En daarom, als je door dit plaatje te laten zien, iets wat namelijk iedereen in 1 keer snapt, het spreekt heel erg tot de verbeelding, wat ook nog eens realistisch zou kunnen zijn, ja, dan heb je in 1 keer een beeld wat eigenlijk weer geeft hoe groot de gevolgen van klimaatverandering kunnen worden. Ja. Dat is ook uw oproep eigenlijk, hè, aan de wetenschappelijke wereld, om meer met dit soort beeldspraken te komen wat ons prikkelt, om daardoor na te gaan denken over het klimaatprobleem. Ja, zeker, want tenminste, hoe ik het nu zie, we weten heel duidelijk wat het klimaatprobleem is. We moeten stoppen met CO2 uitstoten. En we kunnen daar meer onderzoek naar doen. En er moet ook wel meer onderzoek gedaan worden nog. Maar dat gaat het probleem zelf niet oplossen. Daarvoor moeten we gewoon gaan stoppen met uitstoten. Nou, er is laatst een IPCC-rapport uitgekomen. Daar is heel duidelijk in verteld hoe erg het gaat worden. Maar in vreselijk droge tekst. Om dat goed te begrijpen, moet je toch al wel bijna een expert zijn. Ja, dat zijn we natuurlijk allemaal helemaal niet. Dus hoe ga je nou die ontzettende ingrijpende dingen die daar eigenlijk in getalletjes in staan, hoe ga je dat nou aan de mens brengen? En ik denk dat je daarvoor dus moet samenwerken met kunstenaars bijvoorbeeld, want die kunnen dat heel erg goed. Mm-hmm. Om verhalen te vertellen, om beelden te zijn. Want pas als je echt gaat voelen wat die getallen betekenen, dan denk ik pas dat je in actie gaat komen. En we moeten het dus invoelbaar maken. Ja. Dat hebben we tot nu toe niet goed gedaan. We hebben nu het IPCC-rapport eigenlijk bij de beleidsmakers neergelegd met de hoop dat er wel wat mee gebeurt. Dat doen we nu al 30 jaar, maar we stevenen na 30 jaar nog steeds af op die 3 graden temperatuurstijging en alle ellende die erbij hoort. Dus dit heeft blijkbaar niet geholpen, belangrijk het IPCC ook is geweest. Nee, er wordt inderdaad al 30 jaar gewaarschuwd, maar mensen die merken er inderdaad in hun persoonlijke leven niet zo heel erg veel van. Ja, het is misschien zomers wat warmer, maar het moet dus invoelbaar worden voor de mensen om het verhaal beter te kunnen begrijpen. Ja, als je tegen iemand zegt, ja, goh, 2 graden stijging, 2 graden temperatuurstijging, ja, boeien eigenlijk, dat zegt gewoon niet zoveel. Nee. Maar als je de gevolgen weet invoelbaar te maken. De hittegolven, de droogtes waar we het net al over hadden, de zeeniveaustijging. Ja, als je dat echt gaat zien en voelen op een gegeven moment, ja, dan kom je wel in actie, want dan begrijp je dat je er wat aan moet gaan doen. Oké, nou dank u wel in ieder geval voor uw komst hier en uw verhaal, oceanograaf van het NIOZ, Sjoerd Groenkamp. Op onze website en vanavond in de tv-uitzending is er ook aandacht voor dit onderwerp op NPO 1 om 17:15. Groeskamp, moest ik zeggen, ja. De unieke Braziliaanse houtsoort waar bijna alle strijkstokken van worden gemaakt, voor violen en cello's bijvoorbeeld, krijgt een beschermende status. De enige strijkstokkenmaker in Nederland kijkt met angst en beven naar de toekomst. NPO Radio 1. Maar eerst het nieuws, hier is Jeroen Verkan. Premier Rutte bood na het overleg met de boerenorganisaties vanmiddag in Utrecht zijn excuses aan voor de gebrekkige communicatie rondom de stikstofkaart die het kabinet in juni presenteerde. Op de kaart staat per gebied aangegeven hoeveel stikstofreductie er gerealiseerd zou moeten worden, maar boeren en provincies reageerden daar destijds onaangenaam verrast op. LTO Nederland is niet tevreden over de uitkomst van het eerste verkennende gesprek tussen de 11 boerenorganisaties en leden van het kabinet. Volgens voorzitter van de TAK is er wel beweging gekomen, maar heeft het kabinet op dit moment te weinig geboden om het gesprek voor te zetten. Energiebedrijven maken zich zorgen over de verwachte betalingsproblemen als klanten een jaarafrekening krijgen. Veel mensen betalen maandelijks een te laag bedrag voor hun energiekosten, waardoor ze aan het eind van het jaar een fors bedrag moeten bijbetalen. Ondanks de ambities van het kabinet zijn er minder koopwoningen gebouwd in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Die daling is eind 2021 al begonnen. Intussen zijn we daardoor op hetzelfde niveau terechtgekomen als in 2013, tijdens de kredietcrisis. Toen bereikte het aanbod op de woningmarkt een dieptepunt. En voor het weer is hier Marco Verhoef. Ja, en dat weer dat ziet er vrij droog uit. Sterker nog, neerslag die nu nog valt in de vorm van een laatste bui in het noorden gaat verdwijnen. Nou, en eigenlijk hoeven we daarna de komende week daar in ieder geval geen rekening mee te houden. Dat is ook al geen goed nieuws meer tegenwoordig. Dus nee, ja, wat dat betreft... Nee. Ik vind het wel lekker dat het morgen niet regent tijdens de kernopmeet. Nou, daarom dat bedoel ik, maar heb ik toch nog iemand tevreden gemaakt. Inderdaad, morgen regent het niet. Ik had het nog niet. Ja, ik had het wel stiekem al een klein beetje verteld. Waar we nu te maken hebben nog met wat stapelwolken, die gaan vanavond verdwijnen. De nacht is grotendeels helder en ook behoorlijk fris. In het binnenland onder de 10 graden, jawel. Dus alles goed doorluchten binnen in huis. De warmte kan er wat dat betreft uit. Die warmte komt in het weekend ook niet heel erg terug. 20 tot 23 graden overdag. En de nachten zijn inderdaad aan de frisse kant. Maar goed, het is natuurlijk prima doeweer. Met veel ruimte voor de zon. Morgen wel wat sluierwolken en nog een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. Zondag in het zuiden volop zonneschijn. In het noorden wat meer wolken. Maar ook dan geen neerslag en vergelijkbare temperaturen. En na het weekend, ja, dan draait de wind door van noord naar een oostelijke richting. Komt er alleen nog maar meer ruimte voor de zon en gaan de temperaturen ook weer omhoog. Misschien wel weer richting de 30 graden. Dankjewel, Marco. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, het is niet bijzonder druk met 50 kilometer file in totaal. Het meeste daarvan zat in het zuiden van het land. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Hapert en Knopen de Hocht. Ruim een half uur oponthoud. Ook op de A67 Venlo richting Eindhoven voor Eersel een kwartier vertraging. En de N206 Leiden richting Noordwijk is dicht bij Katwijk. Dat komt door een ongeluk. Lammert de Bruin. Eén Vandaag. Morgen is de Kennel Parade in Amsterdam. Kimmy Koster, 16 jaar, gaat voor het eerst. En Siep de Haan, organisator van de allereerste Pride, die gaat al voor de zoveelste keer sinds 1996. We spreken ze zo allebei. Ja, we kijken deze week naar banen die met uitsterven worden bedreigd, die je over een tijdje niet meer tegen zult komen. Vandaag de strijkstokkenmaker. Want in de klassieke muziek zijn de muzikus, het instrument en de strijkstok haast een heilige drie-eenheid. Maar de toekomst van die laatste staat onder grote druk. Want de unieke Braziliaanse houtsoort, waar bijna alle stokken voor gemaakt worden, krijgt later dit jaar dezelfde beschermde internationale status als ivoor. Na eeuwenlange kap voor onder andere de verfindustrie is het slecht gesteld met de nationale boom van Brazilië. Verslaggever Laura Kors ging langs bij een vertegenwoordiger van de kleine, maar gepassioneerde strijkstokkenindustrie. Hoeveel mensen hebben exact dezelfde baan als u in Nederland? Geen enkele, ik ben de enige. En waarschijnlijk in heel Europa. Want u bent? Ambachtelijk strijkstokkenmaker, zo ben ik ooit begonnen. Wat ik doe is importeren, handelen, groothandelen naar de vioolbouwer, strijkstokkenmaker in Europa toe. En u gelooft het niet, strijkstokkenimporteur Jean de Smet uit Goes woont aan de Mozartlaan. Uw baan zit in zwaar weer. En ja, niet vanwege een langlopende tendens of maatschappelijke verandering, zoals eerder deze week bij de nonnen waren te horen, of de toga-makers of de rietsnijders. Op dit moment speelt er een heel hot issue in Ja. Uw beroepsgroep. Ja, het hout, de pauperaziel, de Fernambuco-boom. Ja, roodhout ook in Nederland. Roodhout in Nederland genoemd. De status van dat hout dreigt zodanig te veranderen dat roodhout Pernambuco krijgt de status van ivoor. En kan daarmee eigenlijk niet meer vrijgebruikt worden. Want zo bedreigd is het. Zo bedreigd is het, ja. Kunt u er maar eens één laten zien? Want er liggen er hier heel veel. Ik durf ze eigenlijk niet aan te raken. Kijk, dus hier heb je een vioolstok. Hier heb je een altstok. En hier heb je een shallowstok. De stang die is dan van Fernambuco hout. Er zit een koplaatje op. Dat is dan in dit geval gemaakt van bot. Er zitten haren op. Daar zit metaal. De haren zijn van? Is paardenhaar. Is paardenhaar. Dat is eigenlijk slachtafval. Maar wat is er zo goed aan dat hout? Waarom wordt dat hout zo wijdverbreid gebruikt voor die stokken? 200 jaar geleden ongeveer hebben de Franse strijkstokkenmakers uitgevonden dat dit zo goed was vanwege zijn elasticiteit. De klankeigenschappen, de schoonheid van het hout is ook geweldig mooi hout. Er zijn nog steeds stokken uit die tijd, 200 jaar, 220 jaar oud, die nog steeds functioneren, die nog steeds gespeeld worden. Het verslijt niet, het is prachtig. Nu heb ik begrepen dat Brazilië zelf heeft gevraagd voor het strenger maken van de handel in pauw-Brazil. Ja. In hun nationale boom. De Braziliaanse autoriteiten zijn een jaar of 4 geleden zijn ze erop gaan toezien en kwamen tot de ontdekking dat er ongelooflijk veel illegale handel in het hout heeft plaatsgevonden. Ja, en dus ook in de strijkstokken. Want ik heb begrepen dat in 2018 werden er 20.000 strijkstokken van illegaal gekapt hout gemaakt. Ja. Dat is toch de business waar u zich in begeeft? Nee. U doet legaal, maar begrijpt u? Ja, nee, ik begrijp dat. Hoe is dat voor u? Dat is verschrikkelijk. Nee, dat is gewoon verschrikkelijk om te zien als je zelf gewoon probeert en ook er alles aan doet om met legaal materiaal te werken. Dat is in Europa de genadeklap voor de strijkstokkenindustrie. Dus een strijkstokkenmaker die nu nog hout heeft liggen, legaal hout heeft liggen, mag dat opgebruiken. En dan is het einde verhaal, die kan niet meer inkopen. Mijn persoontje als groothandel is niet meer in staat om in de stokken die ik heb om erin te handelen. Einde. Want welk percentage, grosso modo, van de strijkstokken in Europa wordt gemaakt van pauw-Brazil, van dat roodhout? Alles. U zegt, voor mij betekent dit einde oefening. Ja. Maar is het echt zo zwart-wit? Is er niet een andere houtsoort? Valt er niet iets te 3D-printen? Waardoor er... Nee. Er is natuurlijk al veel geprobeerd in het verleden. Het alternatief is natuurlijk kunststof, maar daar heb ik helemaal niks mee. Ja, want carbon noemt u. Ja, te kust en te keur online. Ik had het even gekeken. Ja. Dacht ik, denk met u mee. Ja. Heel vriendelijk. Ja. Carbon? Ja. Te kust en te keur? Ja, daar begin ik niet aan. Daar zit geen verschil tussen. Maar het maakt toch niet uit als het gewoon het werk doet. Maar die doet het werk niet zoals die muzikus dat graag wil. Zie het als een zeilboot. Je hebt de romp, de botenbouwer. Je hebt de zeil, de zeilmaker en je hebt de zeiler. Op het moment dat je die zeilen gaat vervangen, doe je te zakken. Dan komt hij ook nergens. U speelt zelf cello? Een beetje, ja. Ik kras een beetje, ja. Kunt u mij het verschil tussen een carbonstok en een pauw-Brazilstok laten horen? Het enige wat ik kan doen om de oren te sparen, dat is gewoon wat open snaren spelen. Ja. Dit is de houten stok. Ja, stok, ja. Ja, komt ie. Dit is de carbonstok. Ik hoor zelf verschil en ik voel het ook. Die houten stok, daar krijg ik terugkoppeling op. Dat voel ik in mijn hand, dat voel ik in het instrument. Die carbonstok, die geeft geluid, alleen is dood. Dus die vibreert niet mee, de stok? Veel minder, ja. Wat betekent dit voor een individuele muzikus die zo'n houten strijkstok heeft? Die zal hem moeten registreren bij de Nederlandse autoriteiten. En als hij dan naar Zwitserland gaat, ik noem maar de straatweg, of naar Japan gaat of naar Amerika geeft, heeft hij een muziekinstrumentenpaspoort nodig. Dat zal hij met dat certificaat, kan hij dat aanvragen. Geen certificaat, geen muziekinstrumentenpaspoort, geen reis. Maar een gemiddeld orkest, daar zwerven wel 120 strijkstokken rond. Ja, klopt. Ja. In Oostenrijk hebben ze berekend dat 480 handelingen met zich meebrengt. Wat zijn de reacties vanuit de muziekwereld in Nederland? Nog heel weinig. Het is nu vakantietijd. Het voorstel is net ingediend voor onze vakantietijd. Het begint nu langzamerhand door te dringen. En de eerste reacties zijn natuurlijk ontsteltenis. Gaat dit echt gebeuren? Je kunt het je bijna niet voorstellen. Nee, je kunt het bijna niet voorstellen. Nee, je kunt het bijna niet voorstellen. Nee, dat klopt. Ja, op 20 november aanstaande valt het definitieve besluit of de Pau Brasil op de CITES II-lijst komt. Planten en dieren op die lijst hebben dus dezelfde status als ivoor. Ja, en strijkstokkengroothandelaar Jean de Smet uit Goes zal daarna hoogstwaarschijnlijk dan stoppen met zijn werk. Feit. Feit of fictie? Evelien, vandaag over eten en geld. Waarom? Ja, ik las vandaag iets interessants in het AD. Retaildeskundige Paul Moer zegt daar: we mogen best wat meer aan ons eten uitgeven. In 1900 ging de helft van het inkomen van Nederlanders naar voeding. En dat is vandaag de dag gemiddeld maar zo'n 12%. Maar om dat uit te zoeken, dan moet je helemaal terug naar 1900. Zijn er wel cijfers van? Nou, ik vroeg dat aan CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen. Wat ik zelf terug heb kunnen vinden in onze database, dat gaat terug tot 69. Nou, in 1969 gaven Nederlanders ongeveer een kwart van hun inkomen uit aan voeding. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar we willen natuurlijk weten hoeveel Nederlanders in 1900 uitgaven aan voeding. Ja, rustig, rustig. Gelukkig kon ik onze vraag ook voorleggen aan Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan in het verleden. En we weten op basis van arbeidsbudgetten, dus budgetten van arbeiders, dat die rond 1910 50% of daaromtrent van hun inkomen besteden aan voeding. Dus het klopt helemaal. In Holland was het iets lager, 48%. En in buiten Holland was het 52%. Maar dan kom je toch gemiddeld op 50% uit. Dus ik kan het helemaal bevestigen. Ja, ongelooflijk, maar waar. Hij heeft precieze tabellen over hoeveel Nederlanders toen betaalden voor brood, melk, graan, etc. Heel interessant. Maar het belangrijkste is, rond 1900 gaven we dus inderdaad de helft van ons inkomen uit aan voeding. Nou, heel goed dat we dat boven tafel hebben weten te krijgen. Hoeveel procent van ons geld geven we nu dan aan ons eten uit? Nog even een tussenstap. Max Pijnenburg van het Nibud zag de grootste vooruitgang in de jaren 70. Toen gingen Nederlanders veel minder verdienen. Waardoor mensen ook opeens veel geld gingen uitgeven aan uitjes en vakanties bijvoorbeeld. Dus dan gaat al gauw niet meer een heel groot deel van je besteedbare inkomen uit naar voeding. Maar wat je ook zag in die tijd is dat de landbouw veel efficiënter is geworden. En je had de opkomst van supermarkten. Dus dat bij elkaar zorgde allemaal voor een flinke daling. Oké, tijd voor het verlossende woord. Ja, heb ik. Dat komt van het CBS. Ja, precies. Daar moet ik er wel bij zeggen dat het al een tijdje behoorlijk constant is. Hè? Ook al rond 2000, toen, eigenlijk halverwege de jaren 90, kwam het ongeveer uit op waar het nu zit. Ja, dus en sinds die tijd is het telkens zo'n een dikke 10%. Het wisselt een beetje per jaar. Feit dus. We geven gemiddeld zo'n tussen de 10 en 12% van ons inkomen uit aan eten. Nou, duidelijk een feit dus. En goed nieuws voor Paul Moers. Zeker. Ik belde hem met dit goede nieuws. En toen ik vroeg, vroeg ik hem gelijk waarom hij vindt dat we meer voor onze boodschappen zouden moeten gaan betalen. Hij is voorstander van true pricing en vindt dus dat milieukosten door de consument betaald moeten worden. Ja, en dat true pricing is mogelijk omdat maar 10-12% van ons besteedbaar inkomen uitgegeven wordt aan voeding. Dus dat is het gemiddeld inkomen in Nederland. Hè. Als je in de bijstand zit, ligt dat natuurlijk wat anders. En hoe ergens zou het zijn als we nou eens naar 14% van ons netto besteedbaar inkomen gaan? Want we geven wel klauwen met geld uit aan reizen over de hele wereld, aan dure iPhones, aan dure concerten. Dus dan zou je ook meer kunnen betalen aan een eerlijke prijs voor voeding. Ja, en daar heeft hij misschien best wel een punt. Nou ja, dankjewel Evelien. Het Israëlische leger heeft verschillende aanvallen uitgevoerd op Gaza. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En volgens Palestijnse bronnen zijn er zeker 4 doden gevallen. NOS-buitenlandredacteur Miral de Bruyne volgt de situatie in Gaza. Hallo, wat is hier aan de hand? Nou, de aanvallen op Gaza die lijken deel uit te maken van een speciale operatie die Israël uitvoert. En het belangrijkste doelwit van die operatie is een leider van de Palestijnse Islamitische Jihad uit Gaza. En hij zou ook een van de doden zijn die is gevallen. Hij is bij een droneaanval op zijn huis omgekomen. De Palestijnse Islamitische Jihad, dat is een kleinere militante organisatie uit Gaza dan Hamas. En daar loopt het al een tijdje wat te rommelen tussen hen en Israël. Ja, want eerder deze week was er ook al een arrestatie, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Eerder deze week werd een andere leider, die werd op de westelijke Jordaan-oever aangehouden. En sindsdien rommelt het daar al een tijdje. Ja, kan dit nu allemaal zorgen voor verdere escalatie tussen Israël en Gaza? Ja, dat is altijd speculeren. Maar wat we weten is dat Hamas al heeft gezegd van, nou ja, we gaan het vergelden. Maar of ze dat uiteindelijk ook echt gaan doen, nou, dat blijft de vraag. En even kijken, en Israëlische analisten verwachten wel dat er later vandaag op Tel Aviv een raketaanval zal worden uitgevoerd. Ah, ja, oké, nou blijven opletten daar. Dus dank Merel de Bruyne. Super. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, niet bijzonder druk. De meeste files staan in het zuiden van het land. En daar is de meeste vertraging op de A67, Belgische grens richting Eindhoven, tussen Haarpart en Knopen de Hocht, bijna een uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. En de N206 Leiden richting Noordwijk is nog steeds dicht bij Katwijk door een ongeluk. De Kennel Parade is morgen in Amsterdam en staat net als de hele Pride dit jaar in het licht van My Gender, My Pride. Afrotros is erbij en dat zijn ook Siep de Haan, oprichter van de Kennel Parade, en wiskundeleraar. Goedemiddag. Goedemiddag. En Kimi Koster, 16 jaar, transmeisje. Ook goedemiddag, Kimi. Goedemiddag. Ja, het is voor jou de eerste keer, hè, bij de Amsterdamse Pride. Wat hoop je ervan? Ik hoop gewoon een superleuke dag mee te maken en ook heel veel leren van hoe dingen in elkaar zitten en hoeveel andere mensen, hoe belangrijk Pride eigenlijk is en ook een beetje de geschiedenis daarvan, dat vind ik wel interessant. En hoe ga je de dag beleven? Sta je aan de kant of sta je op een boot? Ik sta op een boot, op de GSA-boot. Even kort tussendoor, GSA staat voor Gender Sexuality Alliance. Dus dat is een boot waar vooral jongeren op gaan staan. Ja. En daar sta ik ook op. En ga je ook dansen? Want ik zag op je Facebook dat je een hardcore techno-fan bent. Ja, van de hardcore gabber, ja, daar ben ik al van, ja. Maar dat draaien ze vast niet op die boot, denk ik. Nee, dat draaien ze. Nee, ik verwacht ook niet dat ze dat draaien. Maar tussendoor zou ik wel op wat langzamere muziek wel even een paar keer hakken. Ja. Siep de Haan, in 1996 organiseerde jij de allereerste Kennel Parade. Ben je trots op wat het nu 26 jaar later is geworden? Ja, ik ben eigenlijk trots op alle 25 edities. En ik weet nu al dat ik trots ben op die van morgen. Ja. Het is een evenement wat staat als een huis. De formule van inmiddels 27 jaar geleden, die staat nog steeds. En die voeren we ook nog steeds uit. En het is volgens mij het meest inclusieve evenement wat we hebben in Nederland. Nou, dus ja, daar is ook wel kritiek op, hè? Dat het bijvoorbeeld te commercieel is geworden. Dat het te veel een feestje is voor witte homomannen. En dat andere groepen er wat bekaaid afkomen. Ik ken de kritiek en ik zeg ter relativering. Toen wij in 97 de tweede botenparade deden, kregen we al kritiek. Ik vond die van vorig jaar beter. Dus die allereerste die jij organiseerde was eigenlijk de allerbeste? Nou, dat vind ik niet. Ik vind het wordt ieder jaar mooier en inclusiever. Ik vind het echt een parade van solidariteit. En het is enorm feestelijk. Dus ik denk dat het morgen weer genieten wordt. De kernwaarden staan centraal. Mensenrechten, vrijheid, veiligheid, inclusie en feest. Ja, want het thema is dit jaar, ik zei het al, My Gender, My Pride. Wat zegt dat jou? Hoe belangrijk is dat voor jou? De vraag is voor mij? Ja. Ja, ik vind. Wij begonnen eigenlijk met 2-3 letters, de L en de H en de B. En dat er ieder jaar een letter bij komt, is voor mij ook heel verrijkend. Ik leer er ook weer van. En ik ben heel erg blij dat jonge mensen het evenement weer verder dragen en aanvullen. En ja. Het bedrijfsleven, ja, dat zien wij als bondgenoten en niet als de verkeerde partij. Het is een partij die ons helpt dit evenement ieder jaar groter en mooier te maken. En ik ben ontzettend blij dat de Afro morgen meevaart en meedoet. Ja, zeker. Samen maken we dit feest en dit evenement groot. Ja. En die botenparade is een mooie kapstok voor het inhoudelijke verhaal. Ja, ja, precies. Want Evelien, jij bent er morgen ook bij. Hè? Je doet verslag, geloof ja, ik. Ja, ik doe verslag vanaf de kade op zoek naar mooie verhalen. Ja. En die zullen er vast en zeker zijn. Maar ik ben ook benieuwd, Kimi, hoe vind jij het dat dit jaar... Hè, My Pride en My Gender, dat dit jaar zo centraal staat? Ja, ik vind het heel, heel fijn dat My Gender, dat het daar ja, nou ook heel centraal... Dat centraal staat. Want je merkt ook wel veel... In de omgang bijvoorbeeld over straat... merk ik veel dat seksualiteit... sneller en makkelijker geaccepteerd wordt dan gender. En ja, dat merk ik bijvoorbeeld bij mijzelf. Als ik tegen iemand vertel dat ik biseksueel ben... dan is dat een grotere kans dat daar oké gereageerd wordt... dan dat ik zeg dat ik trans ben. Ja. Dus ja, ik vind het heel... Ja, leuk en supergoed ook dat nou dat het genderstuk er nou ook echt groter in zit. En dat het nou echt een thema is. Dat vind ik echt geweldig. Ja, want jij bent geboren als jongen en inmiddels ga je als meisje door het leven. Ga je lichamelijk ook helemaal in transitie? Ja, dat ben ik wel van plan. Dan ben ik ongeveer ja, vanaf 18 mogen operaties legaal worden uitgevoerd. Ja. Ja, en dan ben ik. Ja, en dan sta ik op de wachtlijst. En dan is het een hele lange tijd wachten totdat ik aan de beurt ben. Ja, want je hebt ook al heel lang gewacht, begreep ik, hè? Ja, dat klopt. Ik zit bij het VUMC in Amsterdam. Dus om überhaupt daar op het intakegesprek te komen, dat duurde al ja, echt lang. Hoe lang weet ik even niet zo in de drie. En ja, natuurlijk met het wachten op de oestrogeen, oftewel de crosshormonen. Ja, daar heb ik ook een lange tijd op gewacht, omdat het heel vaak uitgesteld werd. En daar had corona ook wel een rol in. Ja, ja, ja. En hoe gaat jouw omgeving ermee om? Ja, mijn omgeving die gaat er heel goed mee om, dat wel. Ik heb een hele trouwe vriend. Mijn vriendengroep is super tof. Mijn gezin zelf reageert ook goed op. Ja, ik vind het leuk. Ze zitten ook allemaal mee te luisteren en te kijken. Dus, oh, leuk. Ja, ze zijn super, super enthousiast ook. En ja, super, ja, super supportive. Maar je zei net ook, ik heb het gevoel dat uitkomen voor je seksualiteit makkelijker is dan uitkomen voor je gender. Merk, is dat iets wat je bijvoorbeeld op school merkt, bij je klasgenoten? Kleine correctie daarop. Het is vaak dat het uitkomen, ligt echt aan de situatie van wie het is. Dus daar is het niet echt moeilijker of makkelijker in. Maar het is vaak de acceptatie van anderen. Ja, ja, precies. En dat merk ik wel op school inderdaad. Dat andere seksualiteit veel sneller en ook makkelijker accepteren dan gender. En hoe komt dat, denk je? Is dat omdat mensen er weinig van afweten? Of omdat ze het eng vinden? Of... Ja, waardoor dat komt. Ik denk dat het vooral is dat mensen gewoon... Ja, dat het niet echt snappen dat het heel nieuw is. En dat het ja, veel groter is dan de standaard hokjes man en vrouw. En dat het ja, dat er veel meer, ja, dat er veel meer is. En ook, inderdaad, wat ik ook vaak hoor... is dat mensen altijd met persoonlijke voornaamwoorden... veel moeite hebben. Bijvoorbeeld ja. Mensen die non-binair zijn. Dat betekent zeg maar dat je niet identificeert als man of als vrouw. Ja, mensen die dat zijn, die gebruiken vaak persoonlijke voornaamwoorden, zoals die of diens of hen of hens. Ja. Die dingen. En dat is voor veel mensen lastig om aan te wennen. En omdat het lastig is om aan te wennen, hoor je ook vaak dat het... Ja, dat ze er anti ja, tegen, precies. Ja. Ja, tegen zijn. Ja. Nu gaat het vaak mis op middelbare scholen wat betreft voorlichting. Evelien, jij hebt nieuwe cijfers hè, van het opiniepanel daarover. Ja, geef me één seconde. Dat Tuurlijk. Zijn de cijfers van Drie Vraagt, het jongerenpanel van één vandaag. En dat stemt helaas best somber. Ik wou dat het ander was, maar een kwart van de jonge LHBTIQ-plussers is gepest op de middelbare school. En dan wel specifiek gepest met seksuele voorkeur of genderidentiteit. En bijna de helft voelde zich niet veilig om zichzelf te zijn. Ja, Siep de Haan, jij geeft les op een school. Herken jij dat ook op jouw school? Ja, en dat herken ik heel sterk. Ik geef al 35 jaar les. En toen ik begon was er van de 10% was er maar een fractie die zich wilde uiten en uit de kast kwam. En voor trans is dat dan nog ingewikkelder. Ik had een jaar geleden een leerling die het graag aan de klas wilde vertellen. En die vond het ongelooflijk spannend. En ik ook. Maar ze wilde het in mijn klas doen. En vervolgens aan het eind van haar verhaal kreeg ze applaus. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Ja. Maar het is heel triest ondertussen dat zoveel mensen nog gepest worden op school. Of zich niet, de grootste groep durft zich niet te uiten. En hoe pak jij dat aan als je dat als docent ziet, dat dat gebeurt? Nou, de mensen die niet uit de kast durven komen. En dat heeft ook vaak te maken met de biculturele achtergrond van mensen. Die wil ik natuurlijk niet in verlegenheid brengen door het bij wijze van spreken wel te doen of de druk op te zetten. Ik herinner me dat ik het zelf ook ingewikkeld vond toen ik jong was. En wel een paar jaar mee rondgelopen heb. Ja. En dat gebeurt helaas nog steeds. We denken dat dat niet zo is, maar het gebeurt wel heel veel. Ja, en Kimi, hoe was dat voor jou? Jij zei net ook al, het is iets nieuws, dus mensen moeten eraan wennen. Had jij, toen jij dat eigenlijk voor jezelf begreep, voorbeelden in je omgeving? Of misschien bekende voorbeelden? Bedoel je dan zeg maar qua het pesten op school, wat in die zin bij mij gebeurde? Of? Nee, dat jij voor jezelf eigenlijk voelde dat je transgender was. En had je dat in je omgeving ook? Waren er mensen die met hetzelfde doorgingen? Of misschien mensen op televisie? Nee. Ik wist eigenlijk nooit echt dat. Echt totdat ik uitkwam, wist ik eigenlijk nooit dat het kon of dat het iets was, snap je? Ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist niet dat heel veel mensen dat dus ook hadden. Of zich zo ook voelden, moet ik eigenlijk zeggen. Totdat ik een keer de documentaire van Valentijn keek. En toen was het in één keer van, wow, dit kan dus. Ja. En dat is zacht uitgedrukt. En toen ben ik ook eigenlijk vrij snel naar mijn moeder uitgekomen en alles. Dus Wat fijn dat dit soort voorbeelden is toch belangrijk? Absoluut, heel erg mooi. Ja. Ik wil jou morgen een hele mooie dag toewensen op de boot door de Amsterdamse grachten. En Siep de Haan ook, heel veel plezier. Ja. Ik ga morgen samen met Barry Stevens alle 80 boten aankondigen. Oh, dus ook die van Tini. Vooral doorgaan dan. Hartelijk dank en veel plezier morgen. Morgen is de Canal Parade ook live te zien op tv bij Avrotros vanaf 10:50 op NPO 1. Zijn we bijna aan het einde gekomen. Evelien, wat heb je nou toch meegenomen? Ja, herken je dit? Nachtzuster, 1983. Het is een bericht in Tubantia over verzorgingshuis Huize Herfst. Een prachtige naam voor een verzorgingshuis. Waar de nachtzuster sinds kort haar rondes maakt, gehuld in badjas en op pantoffels. Oh. Veel bewoners hebben daar dementie. En deze zuster heeft gemerkt dat mensen zo sneller terug naar bed gaan en rustig gaan slapen. Als ze zien dat de zuster ook eigenlijk zogenaamd uit haar bed komt. Ja, goed idee. Nou, dat was het. Om 17:15 onze tv-uitzending op NPO 1. Onze website heet 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Nadia Moussaïd met Nieuws & Co. Een hele fijne middag verder. Oh, Lara Billy Rensen presenteert, hoor ik net. Dan staat het niet verkeerd. Avrotros, de omroep voor ons. Als ik maar een drone. Zij komt. Zou ik bergen filmen? Kiki Schippers, zangeres, cabaretier, theaterdier. Volgende week op de Parade in Amsterdam. Als taalschat de levenslieve gedichten van Jacqueline E. van der Waals. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ze stierf. Hoe bedenk je een verhaal? Hoe schrijf je dat? Louis Stiller legt het uit in zijn boek Plot. In lang leven de Nederlandse taal, politica, Caroline van der Plas. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward.